W poprzednim odcinku oddział Ginyu zdobył smocze kule, a jego dowódca poleciał dostarczyć je Frizie. Tymczasem Krilin, Goku i Vegeta zdołali pokonać pierwszego przeciwnika, Gulda. Remis. Jeszcze raz. Najgorsze jeszcze przed nami. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 30. Niepokonany Riku. Niech to diabli. Muszę bardziej uważać. Frieza nie byłby zadowolony, gdybym zgubił jedną z nich. Moja kolej, Vegeta. Załatwmy to raz na zawsze. Twoi mali przyjaciele mogą się przyłączyć. Nie obchodzi mnie, ilu was będzie. Chwila. Nie możesz zabić wszystkich. Ta dwójka należy do nas. Palant. Nie znoszę ich. Poczujcie potęgę Rikuma. Barta, widzisz to co ja? Poziom mocy Vegety sięgnął 30 tysięcy jednostek. Udało się. Ten potwór nie miał szans. Vegeta go rozsmarował. Nie tak szybko. Czujesz tę moc? On wciąż żyje. Niemożliwe. Cześć. Oberwał tak mocno i nawet nie stracił przytomności? Rozgrzałem się. On się popisuje, a my nałykamy się kurzu. Wyślę mu rachunek za pralnię. Gotowy do poważnej walki? Kopnia Rikuma. Nieźle. Umiesz się ruszać. Łokieć Rikuma. Hurra! Za wolno. Piękna próba, ale to wciąż za mało. Vegeta, żyjesz jeszcze? Chyba nie przyłożyłem ci za mocno. Załatwił go? Dość leżenia. Walczysz nieczysto. Zaczyna się. Rikum pójdzie na całość. Jak zawsze. Jeśli masz jakieś asy w rękawie, to pora ich użyć. Niech go diabli. Nie ma sposobu, żeby go powstrzymać? Wiedziałem, że jest silny, ale nie, że aż tak. Moje ataki nie robią na nim wrażenia. Jeśli szybko czegoś nie wymyślę, zginę. Gohan? Jeśli Vegeta zginie, ci psychopaci zajmą się nami. A wtedy nasz los jest przesądzony. Musimy zaatakować. Wchodzisz w to? Zgoda. Pora na finał. Żegnaj, Vegeto. Jak ci się podobało? Gotowy? Teraz albo nigdy. Wątpię, żeby Vegeta wytrzymał kolejny atak. Będzie trupem, jeśli czegoś nie zrobimy. Niszczące działo Rikuma. Vegeta! Zostaw mnie, szczeniaku. Nie potrzebuję twojej pomocy. głupcy. Co wam przyjdzie z ratowania mnie? Powinniście zaatakować Rikuma. Nie macie pojęcia o walce. Wolę nie myśleć, co by się stało, gdybyśmy to my oberwali. Atak z zaskoczenia. Nieźle. Naprawdę się nie spodziewałem. Aż mi się w głowie zakręciło od twojego ciosu. Zdaje się, że nie obędzie się bez wizyty u dentysty. Jeez, Barta. Mogę się zająć tymi dwoma? Proszę. Nie mamy wyboru. Zgoda. Rób co chcesz, należą do ciebie. Ale postawisz nam koktajle czekoladowe. Jasne. Słyszeliście? Kopniak Rikuma. Krillin. Jednym kopniakiem połamał mi wszystkie kości. Jest dla mnie za silny. Mimo że wielki przodek znacznie rozwinął moją moc, nadal nie mam z nim szans. Trzymaj się! To koniec. Nie mogę z nimi walczyć. Są za silni i mają smocze kule. Przegraliśmy. Przesadziłem? Muszę zmniejszyć siłę ciosów, albo zabawa skończy się za szybko. Ty łajdaku, to jeszcze nie koniec. Ja się nie poddam. Zobaczymy. Kato, gdzie jesteś? Nie poddam się. Wspaniale, kapitanie Ginyu. Jeszcze raz przewyższyłeś moje najśmielsze oczekiwania. Nie tylko zdobyłeś wszystkie 7 kul, ale też dokonałeś tego w mgnieniu oka. Dziękuję, panie. Twoje pochwały napawają mnie dumą. Nareszcie stanę się nieśmiertelny. Wieczne życie leży w zasięgu ręki. Co za wspaniała chwila. Upamiętnię ją specjalnym występem. Tańcem radości. Może innym razem. Jak wolisz. Nie mogę uwierzyć, że moje marzenie wreszcie się spełni. Jestem podekscytowany. Nic dziwnego. Za kilka sekund utwierdzisz swoją władzę nad kosmosem. Smocze kule, ja, Frieza, rozkazuję wam spełnić moje życzenie. to co? Mam złe przeczucie. Wielki przodek jest w niebezpieczeństwie. Zło wkrótce upomni się o niego. Wybaczcie, ziemianie, nie mogę wam pomóc. Dziwne. Nic się nie stało. Może już jesteś nieśmiertelny, panie? Nie sądzę. O co chodzi? Masz, skoro tak jej pragniesz. Nawet jeśli zgromadzisz 7 kul, twoi kosmici nigdy nie uwolnią ich mocy. Rozumiem. Namecjański wódz wspominał, że nic mi po nich. Wówczas myślałem, że bredzi. Powiedział, twoi kosmici nigdy nie uwolnią ich mocy. Musi istnieć jakiś tajny rytuał, znany tylko namecjanom. Hasło? Może odpowiednie miejsce albo wzór ułożenia kul. Potrzebuję namecjanina. Żyją jeszcze jacyś namecjanie? Vegeta i jego kompanii mogą znać odpowiedź, której potrzebujemy. Każę ich tu natychmiast sprowadzić. Chwila. Zwiększ obszar skanowania. Jeśli się nie mylę, znaleźliśmy dwóch namecjan. A trzeci zmierza w ich kierunku. Nie sprawdzaliśmy tej okolicy. Zdaje się, że mieli szczęście. Znajdę ich i zmuszę do wydania hasła. Nie trzeba. Sam z nimi porozmawiam. Po tylu dniach spędzonych na tej planecie umiem rozmawiać z tubylcami. Ty zaś przypilnuj smoczych kul. Możesz na mnie liczyć, panie. Powodzenia. Ostatni namecjanie. Walczymy. Bombardowanie Rikuma. Tu jestem. Gohan, nie wstawaj. Muszę być silny tak jak tata. On walczyłby do końca. Nie poddam się. Mały twardziel nie rezygnuje. Na twojej planecie wszyscy są tacy uparci? Ale ja też jestem uparty. Nie poddam się. Thank you. To by było na tyle. Poziom jego mocy spadł do zera. A czego się spodziewałeś? Żałosne. Myślałem, że naprawdę stał się silniejszy. Jesteście mocni, ale tylko w gębie. Nawet nie zdążyłem się spocić. Nie rozumiem, po co Frieza wzywał oddział Ginyu? Co to? Statek kosmiczny. Goku nareszcie wylądował na Nameku. Czy jednak nie dotarł na pole walki za późno? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Gohan, Krillin, przepraszam, że przyleciałem tak późno, ale nie martwcie się. Zajmę się tymi draniami. To niemożliwe. Kakarot jest silniejszy niż jakikolwiek Saiyanin. W następnym odcinku Goku przybywa na Namek. Mój tata jest najlepszy.